solo epai ya batweleki mama yo elanga ikanda matoi oye oye alekanzela mise pai nanga naloba nini na bato sheri awa yo komi kotumboka nanga ngana sala nini na bondela yo aloba tuku sambo mama makambo epai ya bato na boyi na likolo nango amona iteo teo teo maloba tuku sambo mama solo epai ya bateleki mama yokelanga ikanga matoi oye oye na na pokweli kambo ezali lelo na fetieli kambo ezali lelo na posoe makambo ezali lelo ikende makambo ezali penda bika e makambo ye tuka yambula e makambo ye kanga kutula e makambo ye lata kitoko eli kambo ezali lelo na kikuku e nsunga e lelo tolangwa e makambo ezali lelo tolangwa e mbeto ezali lelo na petie banke tuye lelo na petie banke tuye suka yambula e makambo ezali Banquete Bazali Tuka yambula e makamweye Lelo tolangwa e makamweye Kanga motemba e makamwe zali. Ah, ah.